Can içimde can buldum, fani canan istemem. Gönül demezken oldum, gayrı mekan istemem. Ağladım olmadı, sızladım olmadı, İnledim olmadı şu cihanda. Bilmez ahım, ağladım olmadı, sızladım olmadı, İnledim olmadı şu cihanda. Bilmez ahım. Yandım yandım köz oldum, gam-ı efgan istemem. Rahmette vuslat buldum, başka ihsan istemem. Ağladım olmadı, sızladım olmadı, İnledim olmadı şu cihanda. Dinmez ahım, ağladım olmadı, sızladım olmadı, İnledim olmadı şu cihanda. Dinmez ahım. Dergâh-ı yâre ünvan-ı şan istemem. Kül oldum aşkın âre, sönmez tufan istemem. Ağladım olmadı, sızladım olmadı, İnledim olmadı şu cihanda. Dinmez ahım, ağladım olmadı, sızladım olmadı, İnledim olmadı şu cihanda. Dinmez ahım. Dünya firakım benim, zincir zindan istemem. İşte İsmail benim, gökten kurban istemem. Ağladım olmadı, sızladım olmadı, İnledim olmadı şu cihanda. Dinmez ahım, ağladım olmadı, sızladım olmadı, İnledim olmadı şu cihanda.